أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al a'raf bi iznillahi tabaarak wa ta'ala tay ñuy jël ñeenti aya aya 73 74 75 76 ñenti aya yi sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñi ci jangal juromi mbir yoy ba ci jitu moy ittihadu da'wati ar-rusuli fil imani billahi والكفر بالطاغوت اي في عباده الله وحده بوكنا سي داني جانغ تاي موي بنو بيغا خامني يوننت ييب سونو بوروم سبحانه وتعالى بنل نكو سين ووتي اتحاد دعوه الرسل بنو بيغا خامني مبولم يوننت عليه الصلاه والسلام نيوم نييب borom bi tabaarak wa ta'ala ben na la ne seen wote ñom ñep ñoo bok lu ñuy wote adama nuh musa ibrahim isa ba ci yonenti yalla muhammad ñom ñep ñoo bok lu ñuy wax li ñuy wax la fil iman billahi wal kufru bit taghut nanu gem yalla tabaarak wa ta'ala weddi xereem yi kon ñom ñep ñoko bokale ñom yonenti amul kenn ci ñom ku ñew ne nañu bokale yalla ak dara walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an ya'budu llaha wajtanibut taghut amul ben yonenti bo xamna yalla yoni nako luddul bimu ñewé dafa ne nañu kennal yalla nañu weddi xërem nañu bayyi kéfir motax mu ne ay fi ibadati llahi wahdahu kennal yalla mbollem yonenti ñom ñep loolu lañ wax 124 000 yonenti ñom ñep seen wote lan la moy al iman billahi wal kufr bit taghut nañu gëm yalla nañu bayyi xërem loolu moy mission wu yonenti alayhi salam te loolu la fi yonenti bayyi loolu tax ko nit ñi waran nañu bayyi bokkale yalla tabaarak wa ta'ala loolu tax nit ñi waran nañu gëm yalla tabaarak wa ta'ala lutax ndax yonenti yeb seen mission ben la ñom ñep ñoko bok la tambale ci adam mi ñeuk yalla yoni ba ci yonenti bi ko tejj ñom ñep kenn dong len dong lañ doon wax moy nañu jaamu yalla nañu bayyi bokkale ñaarel moy taqrir irsalur rusul bil ayat wa hiya al mu'jizat al qur'an dafa ñew ayay dañu ñew di saxal ne kat yalla tabaarak wa ta'ala mo yoni yoninti waye ba mu len yoni jox na len ay aya jox na len ay kimtan mune wa ayatu salih اعجب ايه وهي الناقه صالح مي ني جانغ تاي موم كيمتانم مو سي غنا دوي وار مو سي غنا ييمي لوتاخ ناخ موم اب گليم لا موسى اب يات لا مون ابراهيم لان مودون كيمتانم سفر لنجو ساني سفر سي لاكو موسى امون نيات ها نوح لان مودون كيمتانم may gal ga gal gi gal go xamne mom moko defar mo jëmbat garab bi moko defar gal gi ndox mi di won leppam dess gal gi ak ñi ci nek kon yonent bu nek sunu borom subhanahu wa ta'ala bimu la yonne joxna lay kemtan jox lay aya jox la ay dalil yu leer nañ yu ne weng yo xamne ku am xel xelam di nacc xolam di deg ay beutam di gis nopam di deg di comprendre su xame su gisse li xamne li kat mbiru yalla la du mbirum tiaxan motax geleemu salih geleem gu doy war la ndax du geleemu simple du geleemu ni de comme geleem yi ngeen di gis ni ci mbeddi dedet geleemu salih leneena ca nek ñettel moy wujub at tazkir bi ni'amillah iz huwa al ba'is ala shukri wa shukru huwa at-ta'a mbokk julit yi dafa war ñuy fatali nit ñi jamono bu nek waxtu bu nek ñu bayyi xel xewul yi len yalla defal mbokk yi wama bikum min ni'ma fa min allah fama bikum min ni'ma fa min man fa min allah taw in ta'uddu ni'mat allah la tuhsuha yalla tabaarak wa ta'ala xewul yimu wala nganal sunu kaw amul kenn ci ñun ku ko meuna tak ku meuna pek mais doomu adama dañuy wax ne lu ko jégué mu reer ko doyna rek sunu borom subhanahu wa ta'ala diñu gestulo sunu bop pour ñu wara xam xewul ñu baña wëri leneen suñ toggé fi di wax xewul ñu bari ci ñun ci ñak dégg diiné da yaakaane ay xewul moy ay no ay kër ay terrain ay alal ay compte banque ay millions yu nek gagn no ay auto lolou lañ yakarne moy xewal ku nek ci ñun fi suñ ne diiw de legi borom xewal la loy xalat ci mom alal rek ngay xalat duñ ne muk deug duñ ne muk diiw mi yalla da ko defal xewal ngay xalat wir gu yaram yegi ya kon dem wir gu yaram kenn du ko xalat ci ñun xola yalla mu ne wa fi anfusikum afala tubsirun xol len sen bop rek ku xol sa bop rek di nga xamne yalla defal na la xewal est ce ñu ngi gis suñu bop ay wa ñu tambali suñu bop suñu bëdi ñuy xolé ku ci mëna fay yalla dara nam ko tontu yeen ñi nekk ci bir jakka ji yeen ngi gis seen bëdi ngeen di gisee benn bëd bi rek ku ci mëna fay yalla est ce bëd bi amna lu ko remplacer acca fo bënn ko nga dem ñu defalat ko nga seet ndax fi ci aduna bi amna ko mëna defalat fimu nekk ni Sénégal ku fi ëpp doole kan la Macky Sall xana legui bënal bëd bi nga dem mu défar ko amna milliard hein acca bismillah nam ko bënn bu dem dem défar ko wallahi buñ ko bënné perte nga yalla lim la may xol lu ci yaq perte nga kèn mën ko défara té pourtant da ngay gis ñu né yobu nañ ko hôpital yobu nañ ko waye bëd bi démal ba Amérique su bëd bi touro paré nga ci dul gisati su nopp bi téxé paré nga ci dañ lay wutal écouteur rek lu né ñu lay wutal ha su bëñ bi wéké ko kan moko ci mëna dugalat posé ko ci ba mëna kej di nga posé dé waye boy té di nga dindi ko ba nga néni hé so moy tu ki nga tak daw bala ak neeg bi c'est ça tanki buñ ko daggé ñi ni wat benen tank dafar bamu rafet posé du ko remplacer kon wa fi anfusikum afala tubsirun xala yeen da xol len sen bop su ngeen xol len sen bop rek xamne man ma yalla kon ngeen xamne da ngeen moro sante ala allah dafa beuri liñ yalla may kon wujub at tazkir bi ni'amillah iz huwa al ba'is ala shukr mom yalla tabaarak wa ta'ala moy ki nga xamne mom dong lañ wara sante ndax xewali mom moko def amul keneen fala ngelaw li nuy noy ku fay facture ha ah tay leneen lo def da ngay fay facture bo nané ndox jambour da ngay fay bo xolé courant jambour bi da ngay fay bo deglo téléphone jambour da ngay fay lo def da ngay fay wala bo duggé auto jambour da ngay fay tank yi yalla jox la yaangi dox ba son est ce di nga fay bu le yalla né won lo yendo dox bu ngone nañ lay indil facture nga fay bo yendo wax bu ngone nañ lay indil facture bo yende xol bu ngone nañ indil la facture bo yende noy ci ngalaw lu ñu indil la facture pourtant bo démé bo buggé oxygène nga dem hôpital da ngay fay dé wala mais bo bëggé oxygène nga dem geej ndax di nga fay da ngay noy bamu neex la dem ñibi parce que sunu borom ci mom la joggé kon dañ wara sant yalla subhanahu wa ta'ala lan moy shukru nak daay man ñuy dégg shukru da ngay dégg Sénégal sax mom dañuy tiant légui sax am nañu fi tuddu tiantakun tiant diiw day tiant nga romb ben bass ngandu bass ñu def ci 50016 lan la tiant ku ñuy sante du yalla de chaque jour nga gis ay bass lu xew day tiant ku muy sante do deg yalla mu man de musuguma romb bass muy bindu fa ñu ne dañuy sante yalla dañuy sante diw rek dañuy sante diw lu diw def diw mom ñuy sante lan la def moy borom jamni mom asaman mom suuf mo soti wala mo soti xewli ñu wala ngaan suñu kaw moy suñu borom kon la la def ban koy sante yalla de lim wax moy wama bikum min ni'ma fa min allah waaw benen ba ca teggu moy washukru huwa ta'a sante moy top yalla lol nit ñi dañ ko wara xam sante du lek ba sa bëss biir bi fess sa ñaari ginar ñaan sa ñaari budel vimto geex alhamdulillah dedet hada laysa bisukru ashukru huwa ta'a sante yalla moy nga top yalla ben serigne bu deg diine bu xam dafa dajale talibé ne len mbakku yaq dugub nekul ci yeen ku yaq dugub ñoo ñu ne ko serigne bi dugub kan moko yaq dugub bala ni ko am nit diko am limuy daj ci ruuj ci lak ci bay ci garder ci wattu ba mu nga yanu ko indi lolu kan moko ñeme yaq ne du fofu lay waxe de ñu ne ko fan la mu ne yaq dugub moy rere dugub beus biir fess dem moy ko yalla lolu moy yaq dugub agne dugub beus biir fess dem moy ko yalla lolu moy yaq dugub ndekki beus biir fess dem moy ko yalla lolu moy yaq dugub muru lan la muru dugub la ndekki ba ñaari kilo muru ba sa biir ne kuj nga dem moye ko yalla mu res nga ñewat ciep lan la ngañ ba sa biir fess dem moye ko yalla ba mu res nga ñewat ciere lan la nga reer ba sa biir ne kej nga dem moye ji ko yalla lolu moy yaq dugub lek yi ñu yalla indil pour ñu mëna taxaw pour mëna ko jaamu la benen bi moy mbokk yi annahyu anil fasadi fil ard dañu téré annahyu dañu téré anil fasadi fil ard dañu téré ñu yaq suuf wala tufsidu fil ard ba de isla ya bu len yaq suuf ginnaw bu ko yalla defare lan moy yaq suuf ñu bëna yaq suuf moy jël ay mbalit kepp ci suuf def fi ay dem all dedet lolu yaq suuf lolu tilimal ko la yaq suuf moy moy yalla yi ñu indi tay ci kaw suuf lolu moy yaq suuf si xol njaalo bu dakar nasé bi nga xamné du jeex tay njaalo bu dul jeex xol sangara si xol drog bi xol yamba bi xol barki dem senegal fan yi ci dejj lañ nek kan modé ku doon musique modé deg na président sax dem na ñaata imam ñoo fi dé président ñewul imam yi ak musicien ñan ñoo pu ñëri ah ñaata imam ñoo dé sénégal président de la république musta taxaw musicien dé président ñew ba paré ngeen né réew mi na am jamm réew mi na nek ci lu baax réew mo xamné ñu bon lañu gëna yëkëté ak ñu baax ñi ba paré dé ngeen tay ñu né préfet lévé na arrêté bimu défone pour franc-maçon yi buñ fi ñëwati dindi nako les franc-maçon yi mën nañu ñëw OK dañu téré lool moy yaq suuf nak gis nga lool ni ñuy wax ni mom moy yaq suuf mais yaq suuf do ay def ay mbalit fi tour fi ci suuf ci dedet yaq suuf moy moy fi yalla suñu moyé yalla ci kaw suuf def ci suuf li yalla bëggul yaq nañu suuf si kan mom mom kër gi borom kër gi borom kër gi tabax kër ba bari ne li la fi bëgg ñu ne ko lool du fi am def ci kër gi lu ko neexul kan lañu togn borom kër gi yalla mom mom suuf si mo ne suuf si li la bëgg nañ ci def ñun ñu daal di dindi li yalla bëgg indi li leen def ko ci mo yaq nañ suuf si yaq suuf ba ca jitu moy ash-shirk wa irtikabil ma'asi bokale fuñ koy def fofu day de Senegal biñ tamé bokalé ak di wax wax yu bon gis nga bañ tambalé di feussel bokalé gi légui sax neubatu wuñ diko wax diko duggal ci whatsapp bi diko duggal ci radio yi diko wax nit ñi diko dégg nga gis nit taxaw naan la xolal man gëmuma yalla diw la gëm man gëmuma yonent bi diw la gëm man gëmuma alquran langam la gëm man demuma makka place sangam la jëm bañ ko dambalé di wax légui ba légui da ngay xamné jamm amul Senegal sansé nañ ay président ba sonn waye lool du djublu way bi moy bayyi bokalé rew muy bokalé duñu dem dañuy sonal sen bop bu yabo ñu défar tali bu yabo ñu défar ay aéroport yu bess yaakaaron nañ buñ défaré aéroport bi mu né ñek yam nit ñi dañu gëna son aéroport da gëna sonal nit ñi wala point yi point yi ak essenceur yi ak tali lu mu gëna indi embouteillage du lolu mom moy défar souf si likoy défar moy yalla yalla bu nekké ci xol yi rek bu nekké ci xel yi rek lepp nek jamm parce que ki dawal tali ci auto bi ci tali bi su yalla nekké ci mom rek day xam limuy dawal lan la ki ci ginnawam ki nek ci ginnawam ñom ñep bu yalla nekké ci ñom rek tali bi do am embouteillage waye bu fekente ne liñu gis moy tabax dekk bi bayyi nit ñi ñu tabax ye ba tabax yi rafet ñan ñoo wara nek ci tabax yi nit ñi bu ñëwé wala ñu jaar ci buntu bi ci fenêtre yi lañu jaar ah xol leen légui bu bo nekké Dakar ba guddi jot ben Dakar dem dik ñew ñep di ñib gi jaway 200 personnes lañ wala 500 personnes Dakar dem dik bu ñëwé nu gaay def fuñu jaar ah ci fenêtre yi bu tata bi ñëwé fuñu jaar du ngeen tont bu super bi ñew fuñu jaar ci fenêtre yi fuñu waron jaar lutax ñu dem jaar ci fenêtre yi gis nga wallahi sax wallahi gis nga jëmem jakk yi wala bi jaaron ci passerel bi passerel pour lan la ah pour piéton lutax ay auto di ci jaar même point yi defar point yi da ngay gis doomu adama yi di jeegitali xari di jaar ci point yi chaque jour ñu wone len ko ci facebook bi nga gis ndessane xari ñew jaar ci escalier yi ci ki bi ascenseur bi di wacc ka gis nit ñi ñoom di jeegitali auto yi di len teul xam nga lutax moy xari lañ defar defaruñu nit ñi xari lañ japp di len yar di len sang di len han peñe di len ga japp xar bi yar ko bobo eh taxawal yow xar bi taxaw nga ni ko ñewal mu ñew yow ni nga bandé li do baye mbakat xar bi ne tok tok xaj bi boko defé nonu nga yoni ko mu dem do ma dama bi mënul ko ci mom fess xamul tax yalla nga génné ci mom maamu ki day way naan nguur sa bayam xagn nako boromam nguur sa bayam ha bayam xagn nako boromam bo xagne sa dom boromam nak da ngay perte dom ji perte yalla waye bo woné sa dom yalla nga am yalla am dom ji waye bo xagne yalla sa dom nga dem joxo tubab bi nga perte yalla perte dom ji lol moñu dal ni mo da gis nga suñu nguur gi kan lañ leen wonon tubab wona biñ jité rew mi ñan lañ joxe rew mi tubab bi suñu leen wonon yalla biñ jëlé rew mi ñew ko ci yalla comme tubab lañ leen won ñu yow ne tubab indi na lepp rew ma ngi ni lepp jëlal juromel bu ñuy jëlé ci aya yi moy ad-da'f ad-da'fa hum ghaliban atba'ul anbiya ad-da'fa hum ghaliban atba'ul anbiya atarifuna limaza da'iman ad-da'fa hum atba'ul anbiya as-su'al muwajjah ilaykum atarifuna limaza chaque jour ñu amul doole ñoy top yonenti xam ngeen lutax kuy tontu bi chaque jour ñi amul doole ñi amul alal ñi nga xamne han tak ñu ben ndom lan motax ñoñu chaque jour bu nit ñu bax ñi woté bu yonenti woté ñi amul doole ñoy jëk ñew borom alalé mujjé ak nangam ak nangam lutax xam ngeen lutax ba ca ñëk ñom amuñu lu leen tak amuñu lu leen téyé wa zalika li khuluwihim min al mawani' ñom amuñu lu leen di galankor lu leen téré dem wuy ji motax buñu déggé wota yalla dañuy dem direct ndax amuñu lu leen téyé takkuñu ben ndomba tank amna ño xamne xam nga lutax tay buñu nek julit han ministre lañu ministre dem jakk fajar ah kon rek man munuma nek munuma dem bayima rek ma nek ministre parce que man munuma yew fajar dem jakk lutax nga nek li ah non bayima ni ñaanal leñ rek fasale leñ ñu rek ngay deg fasale ñu jamais nga dem wuy ji ci yalla juma do julli ci do dem jak do jaamu yalla lutax fasale ñu rek imam teel ci li te nang ñu ñaanal de nga ño far bakagn parce que takkuñu ben ndonga mbonom batank amuñu ben daraja amuñu daraja bo xamne koñ bi tay ah di de borom daraja la xol leen li ma wax ñi tak ndoma tank yi ndax di ngeen leen gis ci jakk yi ñi am ay daraja ndax di ngeen leen gis ci jaamu ka yalla yi ah ludul exception accidentellement am ko de ñu ne la dema nga teewal ñu fa nga jol sa grambu ñew teki karwaari ñew sol grambu sol yere wex ñew taxaw andak sa gangor waaw yene say sa nga deg ben way bu ne la imam yow da nga ñoo wara jégué ndax amna place yo xamne xam nga ñun mënu ñu fa téw nga ñu fay téwal de nga sa yo dégué ñu ne imam yow da nga wara and ak ñun di ñu téwal fan la ñu yoni imam moy ci jaamu ka yalla ñom mënu ci ñew lutax moy dafa am lu leen téy moy mansab leen téy moy ja leen téy moy mal alal mo leen téy borom alal duñ julli ci jakka fajar jamais nga dekk ak ben milliardaire ci jakka fajar diko fekk ci jakka ji jamais illa man rahim rabbuk amna ben way bo xamne nigeria la dekk degna amna luma am senegal mais il paraît waji mom yalla muccel nako ci lolu vendredi bu nek ka baga lay julle vendredi ha vendredi bu nek buguma wax turum wa mu nga kon yow wax nga ko ko vendredi bu nek degna arab makka lay julli ji vendredi allahu akbar vendredi bi mu dem madinatu munawwar vendredi bi mu dem kaaba non la ko jappé vendredi du ko fek muk fim dekk chaque jour mu ngi ci jet privé am ana ma julli ji bu julle paré tegg wat ci yoon bi wala lolou gis nga nit bu amé bu nek nit bu amé islam han so amé alal islam bi duko mais day tax mu gëna bax day tax mu gëna bax day tax mu gëna ragal yalla day tax waye bo kacioré am alal musiba la tak yenn ndomba tankay day tax nit ñi duñu wuy ji yalla nit duñu wuy ji wota yalla bi mëng nga gis fi borom alal buy dem conférence dedet day yone rek mbay tewal ma fofu way nga ñew ñu jox la dara nga tewal ñu ba aw ma temps te pourtant soirée ak tiaxani buñu woté chaque jour ngeen dig soirée yi fanki xawma lan fakki lan place king fat dirijeuf king fat place ñan ngeen ñan lañ fay wo man de duma dig mu ñu ndaw ñi man de kenn musuma fa wogum yeen nak wo nañ leen fa mu ngok entrée 50 barki dama deg entrée 80000 mané Allahu Akbar 80000 ci ab soirée oh 80000 mbokki 80000 ñaata tiyaba nga ci wara am 80000 kiko wara jël diko passer diko jëndé ben ticket bu muy dem ci ab soirée wala ab lamb wala koku ñaata tiyaba la ci wara am tay 80000 ci ay miskine yo xamné ciot xawon tay ci hôpital bi Allahu Akbar ci nit ñoo wara jëndal ordonnance bo taxawon tay ci dëkk bi nga xamne sa way légui jaay katu ndambe yek fondé yi dañ leen di abonné maire ay ma xel de ay ma xel soorale ma nit ñi xif nit ñepp xif dang bo yexé sax yow mère mu na la wu jeex na nga la way mère yow tamit yow xam nga ne yow chaque jour mère mère dem baay xel nga ñew ci borom sandis mu ne jeex na nga ñew ci borom ciéré mu ne jeex na ko ñew légui mu ne la jeex na 10 heures mom do danaka ala lu waral lool xif xif ñak moko waral fondé wallahi amna ño xamni tay bo demon ci armée di nenañ dañuy jaay fondé Sénégal ñu ne la lan fondé wallahi yi may wax ni yeen ay xalé ngeen ay xalé ngeen yeen ay xalé ngeen amon na tan fi kuy jaay fondé ken bo re keur sax buñ togué fondé ya fondé ken reer ba keur gi la ak dun reer wukuma la ak legi ñukay jaay muy jeex nga deg ñu ne maire bi mu ngi tek R plus 1 di xam nga lan la tay jaay fondé Cere, di jaay cere ni kesse kesse cere kesse Senegal tay amna ñu xamne ñu ngi ci armée li ku leen yewon ne yaay wala papa dañuy jaay cere fooy cere kesse cere laalo kesse bu amul dara ñu ne la yow de deko Senegal cere deko yow fo joge ban dekk nga nekkon luñ la wax muk Senegal nga joge wallahi alazim fi amna yo xamne ko doon jaay ay jamono ken du la xol fi ay yap rek nga doon jaay nit ñi diko jënd yap mais ay ciéb ak ay ciéré ak ay fondé ak ay ndambé yini nit ñi di jiro tay oh allahu akbar mo da yalla mo wax deug wala nabluwannakum bi shay'in min al khawf wal ju' wa naqsin min al amwal wal anfus was samarat yalla mo wax deug na len nat di ngeen xif ni ngeen mar na len nat ci alal yi degu gaaw gi yalla wax na deug xolal tay fuñ tollu di jaay yo xamne sa way di jaay ataya ataya ataya rek ku la newon ataya nañ ko jaay Senegal di jaay café café yi café café nga gis waji ne man kay alhamdullahi rabbil alamin café gi kay buma ci duggé bu légui tak na ci jawar nangam nangam nangam nangam neela café café café yi café inna lillahi wa inna mo dag ñu xamne torox nañu kon mbokk julit yi nañu xamne mbir yi miru yalla lele yonenti buñu commencé woté ñeleen di wuy moy ñi neew doole ñalank moy borom ndomba tank yi borom daraaje yi borom alali lutax ndax bëggu ñu takali ko ak seeni banexi bakkan motax duñ dem ñom ñoy mujjé ñew wa moy mujjé ñew ñi ci ñew ñoy mujjé ñew chaque jour ñi amul doole bi yalla tambalé yoni yonenti ba tay chaque jour diine ñi ci jitu moy ña takul ben ndomba tank ña cey jitu moy ñu amul ben daraja ña cey jitu moy ñi yorul alal yi ña cey jitu moy ñu neew doole ñoy ñeuk ñew ba paré nak bu ponkal yi ñewé di len sis ak di len buux li moy sunu dars tay no ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamal musahal sunu lami ñu baña tarxis ñu baye cheikh bi mu jangal ñu ayé biznillah wa ila thamud akhahum salihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فاذكروا الله فيك جزاك الله خيرا يلا يلا فايل ني لايو برام تبارك وتعالى من والى ثمود جانغون ناني سامدي بي باسي سي كاو يلا يوني وون بن يونت سي بن دك يارين فاتلي كو كان لا وون كان لا وون نوح بي ني جيخالي نوح كان لنج تي تك سامدي باسي Hud tay borom bi tabaarak wa ta'ala ne Thamud be ad lawon wa ila adin akhahum tay wa ila Thamud akhahum Saliha borom bi ne fatali kulen ci dekk bobu tuddu Thamud neena qabila ben family lañ ben xet ñu ngi len tuddé sen tour mam sumiyat bi ismi jaddiha wa huwa Thamud ibn Abir ibn Iram ibn Sam ibn Nuh. Thamud nit la won ku don dundu bayam tuddu Abir baye Abir tuddu Iram Iram domu Sam Sam kan moko jur moy yonentou yalla Nuh kon Salih setu kan la setu Nuh la borom bi ne man ma yonni Salih ci dekk bobu tuddu Thamud akhahum sen mbok ci lan mbok deret fi nasab Salih mom kan moy papam Ubayd ibn Asif ibn Kamashih ibn Ubayd ibn Hazir ibn Samud mom Samud li moy askanam bim bokke ak wa Samud gis nga mamam bu tuddu Samud mom lañ tuddé dekk bako yalla yoni won motax yalla bam ne ma yoni Salih fan la wax la ko yoni ci ay mbokam akhahum sen mbok motax chaque jour nit so amé problème rek say mbokk la mbolem yonenti yalla dalen di tan ci seen mbokk yoni len waye seen mbokk ye len di indil problème nit mom chaque jour mbokam rek yonenti yalla muhammad ñan ñoko indi lon problème quraish quraish ñoy ñan ñoy ay mbokam garab ga bañ ko fekke mu teud ñu ne ko waye garab yow ni nga amé doole nit ko gatt ki lawbe bi dila daanel mune sama mbokama daanel de du lawbe bi ñu ne ko nakala mune waji ba mu yexse yor weñam mom kesse weñ gi la yor mom kesse yor ko ci loxom nan ni meneluma dara waye sama benn mbokk bu mu nango mu dag ko yett ko ba mu rafet dugal ko ci weñ gi ñaari minute la def ak man ma daan degulen wax bi de degulen ko degulen wax bi de wala de ngeen ko okay weñ gi num tudu semingi seming lan mo koy may doole ba muna daanel garab bante bi fum joge kon mbokam la mbokam moko daan moko daanel chaque jour mbok wa ila thamud akhahum salihan ndeysan yalla yoni ko mom tamit comme d'habitude rek ba mu ñewé lum wax qala ya qaumi ittabi'uni ha la la wax lum wax qala ya qaumi abudullah gis nga ñom duñ wax nit ñi top leen ma mukk ñom yalla rek ya qaum ñu ne ha yeen sama nit ibudullah jaamu leen yalla ñom yalla lañ woné woné wuñ seen bop ha sank lañ lay setan facebook la ilaha illallah ben way ak delegation ñu timal ko micro mom du julli nak da bok ci ñi dul julli mune man duma julli lutax mune dama laaj diw lo jaru sax yegali ah ma laaj diw ne ko yow comme da wo julli te man sa seud la ma ci gëna tuti vidéo ba bang facebook ngeen dem setiko ah kon alhamdullilah koku neena gis nako kenen dina ko gis i'budullah jamulen yalla ni ngeen yegne malakum min ilahin ghayru amulen ben yalla burul yalla bi amulen kenen yalla rek kon jamu yalla mo fi seus kon amuñu kenen kudul yalla kudul ki nan ko jamu way dedet dañuy bayyi yalla te nak ñak fulak fayda wessut nga bayyi sa borom di top lenen te nak bo topul yalla rek top lenen ha da ngay gis ku ne man duma top ken amna ben xale bu jigen bu bënn bop bi fum ko woé hé fo nek yonni hé na wa wa wa nda way gis nga ke ne man top ma ken bal bi ne ko ah kay man yok xam nga ne mos do nelo te laloma wala gis nga im nga fo nga am lo top il fo nga am lu bënn sa bakkan bi nela yalla nela bu soobe yalla bo mu top di nga top li am ño xamni alal lañ top ñi ngi daw rek New York Chine nangam nangam Las Palmas dara dara di daw rek duñu lek duñu nan nga dajale ba jall jalla jalaluhu ñew jël la ñu yobbu la jall la ñew tas jall bi nga jalon jale la jana suratu humaza la yalla wax nit ñi dañuy dajale alal dajale ko dem ba yahsabu anna ma lahu akhlada alam ne da ngay dem dem rek nga bayyi ko fi ndaysan gaay seddel ko sa ginaaw waaw nga gis ku ne wa man li ngeen ma jox dafa tuti quoi pa bi woy pa bi waron na gogu yagu quoi man baabe rek lay xaar mu dé quoi ba ma jot sama wal ciao arbar senegal quoi dekk bi dafa taawum bi da ngay waru quoi gis nga motax ku jaamu jaamu yalla boko fi baye ñi ma gis ni ñi ñu bax ñi sax xina ñoy ñoy dajale ñu tax sax def ben bida moy wacce la ci ben kamil bok ah ñoy ñoy wa defal la ci ben bida wacce la ci kamil après ciao non ñaanalon nako de wacceloon nako ci kamil quoi man ma jore sama wal li ma ñëk def moy dooral ko ben kamil quoi départ te dooral la kamil lañu wone door kamil mu ko ndeysaan Allahu akbar mune jaamulen yalla malakum min ilahin ghayru amulen kenn ben bur bu ngeen wara top budul yalla ni ngeen yegne qad ja'atkum dikena len bayyinatun lunay fang leer nagn min rabbikum lu baye ci sen borom luy wonene man mi ab yonentala yalla ma yoni yalla amna ñoo la di len wo jaamulen yalla gayne ko yow ah yow comme liñ baxo def rek yow kagn la yalla yoni yow du yay salihana ya de koñbe yay doomu diw ak diw waw yow kagn nga fi mag kagn nga fi jang bana yalla la yoni leg yalla la yoni mune waw ñu ne ko indi ñu ben kemtan ñu wone ne yalla la yoni mune lu ngeen bëgg xam nga chaahan kat ak ku amul xel la ngeen bëgg rek ñu gestu gis montagne bi rek nako montagne bi na am doom rapidement mune yalla gennel sa kemtan buy wone ne ya ma yoni ci montagne bi ñu dégg montagne bi di onku melni jigen buy am doom ñu jek rek mu xar ben gëlem ne putti ci bir taxaw motax gëlemu salidu gëlemu kessé kessé dé di nga yaaka dé mo gëlem yi la fum génné xéer bu jur fu ngeen ko gissé kon xam ngeen né du gëlemu kessé kessé gëlem la ak gëlem nga bu mu génné dal di tëdd jur doom momit mune len nak hazihi li ñi né mune naqatullahi dé gëlem ak yalla la waye gelemuk yalla fan lakum ñel leen yeen ñi ndax yena ko laaj mu nek aya mu nek kemtan la jek ab montagne bu wow kong ñul ku xeer onk xotte ko ab rab genn ci te sax ñen ñi dañu ne rabbi bu mu genné dafa am dom ja bu mu juddo dafa sax lettre ñu bind ci la ilaha illallah salih rasulullah amul kenn kuñu wara jaamu salih mi nan len yonent la ñu ne ah mu ne yalla man mi mako yoni man yalla gay ne ah yeen ki mo mo na deug ni legi nak mu ne len comme yena ko laaj fazaruha na ngeen ko baye taakulu mu lek fi ardillah suusi mo yalla ko mom yeen yalla len mom na ngeen ko baye tenbe da ngeen di nan tay gelem gi wor mak domam suba yen ngeen wor gelem gi nan ak doom li moy atta bi fazaruha bayilen ko taakul mu lek fi ardillah ci suufu yalla si mo tax suuf ci ku ne moko mom day nax bopam rek bu yebo ñu fal 50 ans bu yebo ñu fal 100 ans bu yebo ñu fal amna pe ku doon wax fal len ma president a vie après a vie ah jamais kay la waron wax ya vie kesse as yo après da ngay dé légui a vi tamit lé nga dé après kenen moy ñew ana fir'auna bin ana rabbukumul a'la ma 'alimtu lakum min ilahin ghayri kuma dégg nga nan fi ya yalla na la way ana mu tay ah mu ngok légui ana koku kuma dégg fi nga nan ya dana la def lo xamné ana mu tay Allahu akbar motax jarul xëccio kuy xëccio ak yow ay ndomba tanki di xëccio ak yow alalu aduna di xëccio ak yow nguuru gi nguur yi bayiko rek may ko ban ma quelques jours quelques temps quelques mois quelques années légui nga dégg ñu ne bamélam ngi ni yalla rek nguuram gi modul jeex jalla jalaluhu wa azza kamal salih ngi ni neleen gëlem ga ngi ni bayileen ko mu lek ci suufu yalla si suuf si yalla ko mom ken mom ko kudul yalla ko deg fi mu ne ma mom meme borom keur da ngay deg ku ne non ma mom r plus bi le nga deg mu de ñu jaay keur gi ben dof mu ñew indi ndran mu mojoxe keur gi ñu tub xeer yi sanni ko mbalit ma way keur gu kon gi ki limu def fi ki fi ni mu placer carrefour bi mu fi tabax lu wa yow ba dooral ma fi ben ki gis nga koko tamit door quelque temps mu dé kenen ñew na wayaw ki boy dafal len mako fi ben hypermarché quoi gaay ñew fi légui mu fi carrefour la gaay dañ fi jaar dafal mako bes doré légui gis nga koko tamit dé kenen ñew rajaxé ko né fi bax essentiel ki ko la koku dey koku non mu ngok aduna bangi ni xolal fi ngeen di gis ni lepp espace ñu yaatal lu fi nekkon dem leen ngeen laaj borom essentiel bi fi ngay tabax lu fi nekkon laaj leen borom bs doore bi fi ngi ko def lu fi nekkon dem leen ngeen laaj ñi ñepp fi ngeen di tabax lan mo fi nekkon 68 lu fi nekkon ay ñax bobu tali bi mu ngi yam tali bu mak so ci tali mak fi kenn du ñewu fi jaar ñe kenn ñewu fi xoos ndrani ño fi nekkon di sul dex gi fi ngeen gis yeb ay dex la won kenn suñu la won kay dekk fi ki la ko wax da nga yow bayina la aduna ak al-akhirah yow yoy xolal tay fi ñu bo amé 20 millions mëna to fi am terrain 20 millions mëna to am fi terrain terrain la wax waxuma keur terrain benen bi gëna ndaw nak moy dem len ci koñ yi ngeen laaj ñi fi dekkon 68 ba fi ñu tok fi ma tok di wax ak yeen ñi fi kon 68 ngeen laaj pa yi toxalon kër yi baay gaynde indi ko fi ngeen laaj ana pa yi ñepp de nañ ha koñ ba am lako fa dess ñepp de nañ pa yi ñepp de nañ legi jaay nañ kër yi ci bari ñeneen ñofu dekk man ñi dekk ci koñ bi legi xamatuma len te bobu mënon na nek chef de quartier bi ku nek xamna kër gi sax xamon na ñaaté nit ñoo fi nek té damaay romb kër duma xam ñu fi dëkk parce que kër ga borom déna jaay nañ kër ga ñeneen ñoo fa dëkk yeen say sax nga gis benn kër jaay nañ ko ñent yoon bi pa bi dégg légui ñent nit ki jaay nako ki jaay nako ki jaay nako ki dé dem sax ba nga fatte kër gi ñan ñoo fi dëkkoon lu dul nga dajé nit é yeek ay ki rew wa nga ni yow la kan mu ne ya yow keur nga dog ni aw gis nga Allahu akbar kon souci yalla ko mom non lañuy def rek bu bis yalla ñew nak rajaxé ko ñi nan fi ñom ñom mom yeb yalla ne len mom len dara yeen ñep de len ñep de yalla tok ba mu neex mu womalakal mo ku fi dess mu ne ko man ak yow ak jibril ak mikail ak asrafil ak azrail mu ne ko demal nga reey len ñom ñep nga ñew ndaysan arsyuhu yalla ne ko nopil yow arsh lan lay yuhu yow yalla jibril day de mikail day de yalla mu ne ko uskud ya arshi nopil li nga gis tay motax ma bind la malakal moti moy mujjé de bu mu ñew yalla mu ne ko sukuratal mu sukurat mune yalla buma xamone de ni la metté dina ñaan ngant nga sant ko keneen nga wacce mako yalla mune ko mut mu daldi de yalla tok ba mu neex ko nak ci atam yo xamni moko xam mune aduna ana say nit aduna ana satoy aduna ana buri ana doomu buri ana bandi aynal jababira dama ci ginaaw jogal ayna abnaul jababir ana doomu bandi limanil mulkul yawm la mujiba illa allah ken do tonte ko dur yalla moy tok ba mu nax mu ne lillahi wahidul qahar kon lu fi nit mo manam ana li nga mom biñ dundé ba légui ñu ngi gis nit man nit mu ngi wax ma mom kañ la koy mom quelque temps sama jabar quelque temps le nga de kenen takko ko ñu teud sa kawlal ñu koy rayal ci kim bi mu jeegi jeegi gis fenêtre mu ne yow sa jëkër bi ko la rek fenêtre bi ramu dekk fi ne bra waxon na ko de wala ko dafa ko ko wala di dago tax nga nek ci bameli kenen jëg teud sa kawlal nga teud lay teud de di nan sa kopp bi nga doon ndeké di lek kuddu bi nga doon lekke di lek ci bol bi kon lo fi mom dara auto bi keneen yek ci montre bi keneen takku yere yi ñeneen solku dal yi ñeneen solku yow lo yobale lepp fi ko bayyi nan jaamu yalla bu nax suñu bop li ni gis ni bu ñu jaay li ni gis ni lepp bu ñu jaay jaamu yalla rek mo fi am importance motax ñom yonenté biñ ñew luñ wax jaamu len yalla amu len ku ngeen wara top ku dul yalla li nak mu ne len fazaruha ne ngeen ko baye takul mu lek fi ardillah wala tamassuha bisu bu len ko laalal aw ay bu len ko laal de bis bu ngeen ko tege aw ay fayakhudhakum dana dal sen kaw azabun alim bugal mu mete meti ah ne ngeen xamne wazkuru fatalikulen iz ja'alakum bam len defé mom yalla khulafa ngeen wootu min ba'di at ginaaw nitu at yeen da ngeen am lu ngeen fi remplacer xam nga lima doon wax barki dem ki geuna alku ci nit ñi moy ki tak jabaru kudé da fara dinos wala nga wootu jigen jo xamne dafa dé nit ko xamne dafa amone jabar jabaram de mu dem tak kenen nga ñew di fananti neeg bo mu soxna ci deewon ngay teud ci lal bi soxna ci deewon teud wala ku jigen ki la jëkëram de nga dem tak jabaru ku de ko ngay nos nak yeen dem ngeen fi wootu qawmu aad ñom aad kan lañu wootu aad ñan lañu wootu won qawmu nuuh wa at nuh lañu wootu yeen ngeen wootu at ba pare ngeen ñew tay di fo te ngeen gis keur ñom keuru at ya nga ne keur ya ngi ne taxaw ngeen meuna taxaw gis ko ba pare ngeen di fo sufyan sawri ne ki gëna alku ci nit ñi moy ki gaddu mbokam mu faatu mu yobbu ko ba ci armée li sul ko delsi di fo ko ko gëna alku ci nit ñi sa nit sa mbokk de ñu tagelako nga daw yeksi anamu ñu ne la mu ngi ci morgu bi nga ñew dugg ubi xol ko mur ni muri xol ci kaw ba ci suuf muy waji nga woko mu ne pat nga wax degut nga yëkëti ko jëgut nga yëkëti loxo bi mu wacc nga yëkëti tank bi mu wacc wal tafati saq bi saq defo dara zul genn tok fe sang kat bi ñew sang imam parena ñu tek ci kanamu margu bi julle tek ci auto yobbu armée li gess bu mu xor sul nga ñewat fi di fo yow ken gën la alko bo gisee ku nara perte moy ku mel ni ku wutu nit ku de ci place am mo tax borom xam xam yi dañuy wax ne soy dox ci suusi defal ndank ci kaw ay neew ngay deug doxal ndank bul bondé ngay gis gaay mom dañuy bondé nit ah nga deug ñu naan waji tay dafa am deun de mu naan ni man li la gis nit ñi yu dox ga gis ku naan ni melni kanara ndaysan yaw ya nga dox di bondé di teup sax ya nga naan way gor demb sama benn doom daf ma tégal benn espèce xawma théâtre la xawma ci portable am ñu yoré mu né papa xolal ma xol ben way bu indi xar do jek jabaram ne ko yow xar mi nga indi fi te tabaski jotagut mu ne ah mais comme tabaski dina ñew nañ ko fi baye rek xar mi commencé min wa kër gi di ciëpi and ak xalé yi di fo bañ ne tabaski une semaine ci dess xar mi ne tok ben place xalé yi ne papa xar mi fo watul de ndaw si ne jëkkeer gi yow xar mi de nangotul fo mu ne kala ñu dem ñu laaj ko ñu def délégation ñoo fekk xar bi teud ñu ne ko yow ta yeb dug doon ci wi legi ni yow lu xew xar la la mu ne man dama xam ni keur yeb am nañ xar tabaski te ñun amagu ñu xar mi mu ne keur yeb am nañ xar tabaski te mom keur gi mu nek amagul xar tabaski mu ne lo mo tax ma mer keur yeb am nañ xar tabaski sun keur amagul loy deg fofu loy deg bobu Allahu akbar ndaysan mo tax ñun bisu nek ñu gis ay misal yu xamne mais duñ ci jang bu len ko laal na ngeen fataliku yeen da ngeen fe wootu wa aad yalla wacce len wa bawwa'akum fil ard yalla wacce len waccu way wo xamne oh waccu way bobu ngeen bëgg moy wa bawwa'akum len say nga gis kuy daw ey bama yalla maye terrain yalla may ko suma ko tabaxé yalla may ko suma ko éggalé yalla may ko suma takké yalla may ko mu teud nak mu teud ci kaw lal bi lal ba ngi lix lepp mu ngi naat télécommandi kët mu teud jaxaan nak lolou moy yama bawo ak yalla gi yalla wacce na la may na la li nga bëggoon légui yow lo dess lo dessel yalla yow yangi daw def nga lu nek legui nak yalla wacce na la waccu way wi nga beggon legui yangi nek sa deug lepp lepp matna wa bawwa'akum yalla wacce len fil ard ci souf si tattakhizuna min suhulha qusuran ngeen ñew japp terrain yi wala sew ndey lan ngeen ci def moy ngeen def ko ay chateau ñu say nga rombu ben allu bo xamne ben dof mo ñew rek saway door fa ben sato bo xamne ku rombu yeen gis ngeen diw keur diw gi keur diw ndaysan ta yi nga ne nek xale dafa am ben way bo xam dafa demon ba sita jung ko mu tawax fa petit palais nga gëre yeen gis ngeen petit palais ta yo lolou nit ñi petit palais nga gis ko xam day bayyi ligéyam ku daw jang sax nek élève ñew taxaw rek di xol keur gi ci te ñu ne mu ñu ne fi moy petit palais keur gogou tay boko rombé bu la ko maye do ko jël wala ñi may wax ni xam nañ Allahu akbar petit palais tay wa police municipale ñoko loué ñofa dëkk soko rombé lepp ngay daanu a jaay nako a jere gis nga ngeen yalla rek moy dëgg modul jeex ku am yalla am nga lepp ku perte yalla amo dara ku am yalla am nga lepp ku amul yalla lepp lo am dana dem mu dess yalla rek wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ndaysan mune watani hituna xolal bok na ci yalla lim len defal watani hituna ngeen di yat al jibala montagne buy wutan def ko ay keur xam nga ñun senegal fi kuy tabax keur loy def da ngay dem jënd suuf jënd ñew commencé di mool commencé ñi nak ñom duñ def lolu ñom ñi ñom dañu ñoo fekk ben montagne bu nek kecc ñu yendo ko yatt bu ngona ñi def ko ay nek teud ñom duñ fa nek di tabax ndax ñom dañu am doole fi kan moko fi mën yatt montagne def ko keur ñi nak ñom lolu mo dal lolu lañ mëlon dañu am doole ba nga xamne montagne buñu japp une semaine def ko ay keur ay appartement ci lepp ci lañ koy def ñun yegguñ fofu de watani hituna minal jibali buyutan ba pare aminin keur yu am sécurité ngelaw taw dara mënaluko bu deñu ñëwé sax dara la ko mënal kecc lay def gisul américain li leen sonalon afghanistan moy seen bombu yoy ñuy sanni xawma B52 ab yoy dañuy tim sanni bombu yi ex ci montagne da di ritax melni xéru julikaay bo soti ndox fir dem dali fele montagne ne kecc taxaw di leen xol bu legi montagne yang fa montagne buñ ci sanné bombe bu ñëw day glisser fele lay dali américain yi dem ñibi wa russe dem ñibi 8 ans lañ gey rek afghan yi mënu luñu leen dar dañu xey daw ñibi ben bu ngeen démé ci ben téré bu tuddu ayatullah fi afghanistan kim taanu yalla ci afghanistan soldat russe ñoy netali néna ñun liñu gëna yim moy ñi da ngay tim di sanni ay bombe ñu taxaw di retard di Allahu akbar al qombola bombe mo ngi ne di yow Allahu akbar neena ñom vraiment ñi duñu ay nit bombe taxaw di ñoo ngay retard waaw xam nga lutax moy julit ci lan lañ ko yar moy iman baña ragal de téel lañ ñooñu fofu téel lañ ñooñu fofu bu kenn jatt téel lañ ñu fofu bu kenn romb kenn ku la bëgg romb rek ñoddi liire bi mu tok wa tanhituna ñuy yatt al jibala montagne buyutan ay kër xolal loolu yalla mu ne fazkuru fateliku len ala allah mayu yalla ndaysan fateliku len loolu yen wa sal yen wa samut li yalla may len fateliku len ko nit bu ko yalla defale xewal day fateliku xewal yi bul sak jeuf yalla may na la wala ta'saw bu len dox fil ard ci suuf si mufsidina di yaq amna ko xamni amo droit yaq amna ko xamni amo droit fo amna ko xamni amo droit di tiaxan ha amna ko xamni yenn yi amu ci droit lol la len yalla di fatali qala al mala gis nga fo dem rek lol nga waxon kero gang qala al mala gis nga al mala chaque jour ñoo ngi ni fo dem ñom ñoo indil nit ñi problème moy ben gang 19 personnes jëm suuf duñu bari sax gang moy ño xamne sal bi fauteuil yi fi nek ñom donc buñ ko tégalé ñu tok fi qala al mala mbolo momu ñu ne allazina ñoo ñi nga xamne istakbaru dañoo ngandal ngandalu fuñu dem rek non lañuy woné dañoo reuy min qawmi ci ay nitam ya lan lañ wax lil ladhina studifu ñu wax ñi neew doole liman amana minhum ñi nga xamne ñoo ci gëmon yalla ata'lamuna anna salihan mursalun yen de ngeen di gëm ne salih yonent la yalla ko yoni boy bi nga xamne dem fi boy bu muy sol fi di ngembu fi lañu fekk boy bi nga xamne ban koy jangal fi ak fi fi la boy bi nga xamne barke dem bu muy petit camp fi boy bi nga xamne barke dem boy bi nga xamne barke dem ata'lamuna anna salihan mursalun yen de ngeen di gëm di jangane salih mi yonent la ki lalu chaque jour fo dem rek dekk bo dem lolou nga fay fek waaw xale bu doon petit camp meuna ngay nek president la republique nit ñi nanguko wala ha xale bu doon jang fi ci école ñax bi xey meuna nek president nit ñi nanguko wala mu nek premier ministre wala mu nek député wala mu nek nit ñam nangul lolou xale bobu doon jang ci daara ji yor pot finance la la lo biranan kay nek ñu ne ko dede meuna nek yow boy an holne jangou dadu holne mawnu dadu holne dagn dadu ganda ngara do handa de wi amen ko Allah ni limi Allah ñu wax fi yow kagn nga fi jang kagn nga fi mag kagn nga fi kagn nga fi kagn nga fi mais boy buñu sonal way suñu kër yëp lool mo fa nek tay ku dem nan papam boy julli ni nga wara julle dina yow yow yow yow yow boy yow eh yow da nga dof wala lan mo la dal yow yow man may julli bala ngay juddu nga ñew naan ma pourtant bo génné won 200,000 ne ko papa du wax bis bo ba légui ma ngi yor xaaj dé bama do bala ngay juddu ma ngi yor Allahu akbar taw yi nga xamné li ma daano li ma banké lool la lay wax dé da di jël duggal ci poste dé yow do torox mok do torox mok ah tax buñu ko né yalla néna nak mëna lutax suñ ko né 200,000 ngi ni mëna do torox ki la né yalla néna kay mo bañ nga torox ki la ne yalla ne mo bañ nga torox mais fi so genné ndaysan ben xalé bu jigen sax loolu lañ waxon ñu daw ndawa ba sonu yendo all ñew sonu oustaz mané mu ne sonu ngeen dé ka sonu nañ kay way yi mom sax bo xamone liñ daj mais sen ndaw bi gaay duñ ko gawa jël dé ñu lay tax mu ne amul saxu ciép fekko ne kër gu ngeen wacce saxu ciép ne yalla neena ñu ne lu mo wax jégé sin waxal wax fi lool rek bu indi xaliss bo nit ñi degg la waye bo taxawé naan yalla neena qala allah qala rasul ñu lañu def ñani sa ay sax ngay khutba juma nga gis quran khutba bi dara la ci jëw nelaw la ñani sa ay sax ngay wala nga gis kuy whatsapp portable mom di whatsapp fiw fiw yeen sa nga gis ko yor journalam di lire ci bir juma ji de tok ne ni nak tak ay veram nak tanan yalla taxaw tanan yalla won deug mo seugal ñu top ko yeen da ngeen di gem ne ki yonent la yalla ko yoni min rabbi dafa jël ay yalla ko yoni qalu ñu ne inna bima ursila bihi mu'minun ñu neew doona ñu ne waaw waaw ñun de liko yalla yoni gem nañ ko nangu nañ ko kay yalla ko yoni qala allazina istakbaru inna billazi amantum bik ñi ponkali ñu ne yende lolu ngeen gem lolu mu indi ñun dañ ko weddi gemuñu ko ñun ay yéfer lañ gemuñu dara ci limuy wax ñun duñu bayyi suñu mami suñu papa yi lañu nekkon demb xalé bi nga xamne ñun xam nañ ko ñew fi naan yalla ko yoni gemuñu ko ñun suñu mam ya lañ nekkon demb ak barki demb ñun loolu lañ gëm mom lamu indi gëmuñ ci tous mbokk yi suñu xolé ñett xissa yi ñu romb samud at nuh ñett darsi yi yalla wax ko ci alquran kañ la waccion 7e cycle la alquran waccone yonent bi wax ko xolal tay fi ni ñuy netali nitu samud wa ila samud akhahum fi tay ñuy netali histoire salih ay yi ñu wax lan ngeen ci deg en gis wa senegal la en gis na sunu dundul la da ngeen gis na ci adina bi da ngeen gis na li mo fi nek kon lool mo len di won na yalla moy deug waxu yalla subhanahu wa ta'ala day and ak generation yi and ak adina bi and ak beccëk and ak guddii and ak lepp yalla na yalla won deug mo segal ñu top ko li mo don dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé lu ñuy leral bala ñuy julli inshallah